मीमांसा दर्शन की 233वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने पांचवें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1354। भाष्य की पहली पंक्ति है, अंत से है, इतरथा कालो लक्ष्येत श्रुति लक्षणा विषये च। अच्छा, हाँ, इतरथा कालो लक्ष्येत जी, तो इसमें ये कह रहे हैं कि अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत, इसमें अगर अंगांगी संबंध नहीं मानेंगे तो इसमें काल की लक्षणा करनी पड़ेगी। तो इसमें मेरी शंका है कि यहाँ पर काल की लक्षणा क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो चित्वा साक्षात शब्द का कथन किया गया है, तो वो तो श्रुति से ही चित्वा कृत्वा। उसमें ये होता है ना कि इसका जो अर्थ है वो पूर्व काल को कहने वाला होता है और हम उत्तर काल को ले रहे हैं, तो उत्तर काल को लेना ये लक्षणा है उसमें। इष्ट्वा चित्वा ये यदि पूर्व काल को कह रहे होते हैं तब तो इसको श्रुति से माना जाता, समान कर्तृकयो पूर्व काले, तब तो ये श्रुति से था। तो आप प्रत्यय पूर्वकालिकता को कहता है, उत्तरकालिकता वाला अर्थ तो हम लक्षणा से लेते हैं, ये लक्षणा है यहां पर। हाँ, और इन्होंने जो यहां ये पर ये पहले भी आया था किसी विषय में प्रसंग में, क्त्वा का जो है वेदानाधित्य नहीं, उसमें तो तत्काल अनंतर्य वाली बात थी कि भाई तत्काल नहीं, बीच में और भी कुछ हो सकता है। पूर्व कालता का भी वहां पर आया था लेकिन ये मुख्य हेतु नहीं था। यहां ये जो इसको लक्षणा कह रहे हैं वो पूर्व कालता के आधार पर कह रहे हैं, एक दो शायद यही होगा या एक दो जगह और भी आता है ये। यानी अष्टाध्यायी का सूत्र जो कह रहा है ना, ये तो परंपरा से ऐसा अर्थ आ रहा होगा कि त्वा का अर्थ तो पूर्व कालता है, अब आप हम उत्तर कालता ले रहे हैं, बस यही लक्षणा है। हम जिस दिमाग से सोचते हैं त्वा का मतलब उसके बाद में करक के, उसके बाद के, हम जो सीधे बाद के काल को लेते हैं, हम जो अर्थ लेते हैं वो लेते लाक्षणिक है, लेकिन हम उसको श्रुति का अर्थ ही, हमें श्रुति अर्थ ही प्रतीत होता है उसका। सामान्यतया जो हम व्यवहार करते हैं बाद वाला अर्थ हम श्रुति का अर्थ मान करके चलते हैं, है वो लाक्षणिक अर्थ। इसीलिए तो प्रत्यय ये तो ठीक है, तभी तो लक्षण आ रही है, उत्तर के बिना पूर्व नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रत्यय पूर्व काल में हुआ है या उत्तर काल में हुआ है, समान कर्त्री कहो पूर्व काले, प्रत्यय पूर्व काल में हो रहा है। अब पूर्व काल सापेक्ष है इसलिए हम उत्तर कालता को ले रहे हैं, ये लक्षणा से अर्थ आ रहा है, शब्द नहीं कह रहा है। आचार्य वर्य तत्र एवं वर्तते, यदि द्वे क्रिय वर्तते तदा पूर्वस्मिन् या क्रिया भवति तत्र क्त्वा प्रत्ययो भवति, अपरस्मिन् क्रिया अपि वर्तते तत्र लक्षणा नास्ति, तत्र तो उभयो क्रियायो विद्यमानतायाम् एव भवति, दोनों की विद्यमानता है। ये तो कह रहे हैं ना पूर्व कालता बताई जा रही है तो वो सापेक्ष कथन ही है, तो होगा ही। तो समान कर्तृकयो, समान कर्ता वाली दो क्रियाओं के होने पर प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है, पूर्व काल अर्थ में हो रहा है। हम उत्तर काल था अर्थ लेते हैं, प्रचलन ही ऐसा ही, हम जब भी ऐसा बोलते हैं बाद के समय को कहने के लिए क्या कहेंगे, बोले एक तो अप्रत्यय लगाओ, हम ऐसा प्रयोग करते हैं। अर्थ आता है, अर्थ नहीं आता ये नहीं कह रहे, अर्थ तो आ रहा है और सामान्यतः हम अर्थ लेते भी हैं, लक्षणा से अर्थ लिया जाता है और कोई आपत्ति भी नहीं होती है। लेकिन यहां ये एक हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जहां कि भाई श्रुति अर्थ लें या लक्षणा लें, लक्षणा कोई हमेशा निरर्थक तो ना होती है, लेकिन जहां विरोध आ रहा हो श्रुति और लक्षणा में, तो यहां किस अर्थ को लिया जाएगा, तो बोले ये तो लक्षणिक अर्थ है, तो यहां तो ये विवेचना करनी पड़ेगी। खंडन नहीं कर रहे हैं, न तो सूत्र का खंडन कर रहे हैं न और किसी का खंडन कर रहे हैं, और हम जो अर्थ लेते हैं उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, हम उन जगहों पर उत्तरकालता अर्थ ही लिया जाता है, और हम सोच करके करेंगे तो हाँ दोनों ही बातें हैं, पूर्वकालता को इसको पूर्व इसकी पूर्वकालता बता रहा है, इसकी उत्तरकालता बता रही है, दोनों ही अर्थ हम ले लेते हैं वहां पर। अगर विवेचना करनी हो स्नानम कृत्वा भुंगते, अब अगर कोई पूछे इस वाक्य के आधार पर कि भाई कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, तो दोनों का ही उत्तर इसी वाक्य से पता लग जाता है ना हमारे को, कोई संदेह नहीं होता, तो दोनों ही अर्थ आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों अर्थों में से कौन सा अर्थ श्रुति से है और कौन सा लक्षणा से है, अच्छा यहां नहीं तो लक्षणा हम कैसे मानेंगे, लक्षणा मानने का और क्या तरीका है, कैसे लक्षणा मानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो इसमें श्रुति तो ये हो गई, लक्षणा कैसे है ये मैंने यहां प्रश्न उस समय, क्योंकि ये सामान्यतः हमारे दिमाग में आता नहीं है ना, प्रथम दृष्टया ये प्रश्न उठेगा, मैंने भी ये प्रश्न लिख रखा, फिर उस पर चर्चा हुई और बात हुई पूछा करके, उसके बाद में ये आया कि भाई इस तरह से वो लक्षणा घटेगी, और ठीक है युक्ति भी ठीक ही लगती है, इसमें कोई आपत्ति तो लग नहीं रही है, नहीं है हाँ हाँ हाँ द्वितीय परिच्छेद में अन्यथा काल लक्षित होवे, नहीं काल लक्षित तो होवे, लेकिन वो काल लक्षित कैसे हो रहा है, अर्थात सौत्रामणि का काल अग्निचयन के पश्चात तथा बृहस्पति सव का काल वाजपेय के पश्चात है। हाँ ये, नहीं ये तो लिखा, मतलब बात तो कहना ही चाह रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग तो ये काम कर रहा है कि भाई बाद वाला अर्थ तो है ही इसका, हम इस पंक्ति को देखते हुए भी हम उस अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, हमें लगेगा कि बाद में है तो ये तो ठीक ही है, इसमें तो ये तो श्रुति है, लक्षणा क्यों है, ये तब तक इसका उत्तर नहीं आएगा जब वो पूर्व काले हमारे सामने नहीं आएगा, समान कृत्य को पूर्व काले, पूर्व काले तो श्रुति है और उत्तर काल को पश्चात काल को इसलिए लक्षणा कह रहे हैं। ठीक और कुछ इसी में, और एक दूसरा प्रश्न जी, इसमें इन्होंने कहा कि इसीलिए यहां पर अंगांगी भाव संबंध है, अर्थात अंगांगी भाव संबंध का पता यहाँ पर श्रुति से लग रहा है, मतलब साक्षात लग रहा है, तो उसको कैसे कह रहे हैं यहाँ पर श्रुति से साक्षात, ये जेत से अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता, ये यजन से करके ले रहे हैं, ये जो कर्म की विधि है, ये जो ऊपर लिखा ना एवं श्रुति विनियुक्तो अर्थ अंग प्रयोजन संबंध इति ब्रूमा एवं ही श्रुति विनियुक्तो अर्थ अंग प्रयोजन इसमें एक तो वो फलश्रुति वाली बात भी जोड़ते हैं, फलश्रुति वाली बात भी यहां पर जुड़ेगी कि अग्निचयन का फल पढ़ा हुआ है, सौत्रामणि का फल नहीं पढ़ा हुआ है, तो बस वो फल जिसका फल सुना हुआ है कहा गया है उसके साथ में बिना फल वाला जो कहा गया है वो उसका अंग कहलाएगा, उस बात को हमें लेना होगा। ये सौत्रामणि है, ये उत्तरांग है, उत्तरांग है इसलिए अग्निम चित्वा सौत्रामण्य यजेता उत्तरांग। पूर्वांग भी होते हैं ना कुछ, प्रधान याग के पहले जो किए जाते हैं अंग होते हुए भी पूर्वांग होते हैं वो, प्रयाजन व्याज आदि की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, पर वो तो उनका अपना भी, लेकिन अन्य भी अंग है, पूर्वांग भी हो सकते हैं उत्तरांग भी, ये उत्तरांग है इसलिए वो काल वाली बात भी है। अग्निम चित्वा है लेकिन अंगी जी आचार्य जी, इसमें अंगांगी हमने मान भी लिया लेकिन फिर भी उसके अंदर काल तो माना ही, अगर काल नहीं मानते तो फिर उसके तुरंत बाद में उसको तो उसको नहीं करते, हम पहले भी कर सकते थे, तो यहाँ काल का भी कथन तो हो ही रहा है इस वाक्य से। ठीक है तो मानना ही पड़ेगा इतना तो, लेकिन वो हम लक्षणा से जाकर के कर रहे हैं, काल तो मान रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको हम उस तरह से विधि नहीं मान रहे ना। अगर काल की विधि मानी जाए तो वो अंगांगी भाव की विधि नहीं हो सकती। अब या तो उसको साथ में जोड़ करके कर लीजिए गुण विशिष्ट विधि की तरह से, काल की विधि करते ही अंगांगी भाव की विधि नहीं हो पाएगी। अब अंगांगी भाव हमें पता लग रहा है और उसको उसका कथन किया जा रहा है तो उसके लिए काल को गौण करना पड़ेगा। काल का तो पता लग रहा है, काल का अर्थ नहीं लेना है ये थोड़ा कहा जा रहा है, प्रत्यय आया है उत्तर कालता तो यहां प्रतीत हो ही रही है, होवे नहीं तो व्यर्थ ही हो जाएगा, उसका अर्थ आने का निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर यह था कि अंग प्रयोजन संबंध उत कालार्थ, ये वाक्य लिखा क्यों इसने, काल को बताने के लिए, काल का संबंध आपस में जोड़ने के लिए या अंग प्रयोजन संबंध जोड़ने के लिए, इस वाक्य के बताने का प्रयोजन क्या है, क्यों इस वाक्य को बताया जा रहा है, दोनों कर नहीं सकते, एक ही करेंगे तो एक ही हो गया। लेकिन एक को करने पर दूसरा नहीं छूट रहा है यहाँ पर, मतलब अगर अंगांग संबंधी कर रहे हैं तो इसका तो काल भी उसके साथ जुड़ा ही हुआ है, तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं, काल तो है ही। इसको निषेध के रूप में देख रहे हैं, यदि काल को यानी अंगांगी भाव करते हुए काल को भी साथ में ले रहे हैं तब तो इनको आपत्ति लग नहीं रही है, लेकिन काल को काल की विधि अगर यहां माने तो अंगांगी भाव जा रहा है इसलिए इनको आपत्ति हो रही है यहां पर। अरे फिर प्रकरण में पढ़ने का क्या मतलब हुआ, इसमें जो अस्पष्टता रहती है ना कुछ, वो कर्मकांड की स्पष्टता ना होने के कारण से, अभी हम दिमाग भी चलाएंगे ना तो उस तरह नहीं चल सकता वो, अगर सारा एकदम स्पष्ट हो ना तो शायद हम रास्ता ढूंढ लेते कि हाँ अच्छा ये चीज कहना चाह रहे हैं, अभी वो बात खुल नहीं पाती है, कुछ जगह ऐसा स्पष्ट रह जाता है। हाँ इसमें तीन चार जगह इस प्रकार का संकेत मिल रहा है कि काल को ग्रहण तो किया है पर महत्वपूर्ण नहीं लिया है, गौण माना है। हाँ एक तो जैसे 30वां सूत्र था पूर्व पक्षी का, वहां उसने ये स्वीकार कर लिया था कि हाँ अंगांगी भाव तो है एवं चेत पश्यसी अंग प्रयोजन संबंध है थी, ऐसा मानते हुए भी कह रहे हैं अथ काल विधानम कस्मान न भवति, ठीक है वो तो मान लेते हैं फिर भी काल का विधान क्यों नहीं मान रहे। तब उसने कहा था कि ठीक है दोनों ही मानेंगे, प्रकरण से बाध्य था ऐसा कर लेंगे। नीचे जो विवरण दिया है 1355 पृष्ठ में, उसमें भी नीचे से छठी पंक्ति के अंत से यदि देखें, अंगों का काल प्रधान के काल के साथ होता है ये पूर्व ही सिद्ध है, इसलिए सौत्रामणि और बृहस्पति सब के क्रमशः अग्नि चयन और वाजपेयी के अंग होने से अग्नि चयन और वाजपेयी के प्रधान याग के साथ प्रयोग प्राप्त होता है, उसी की निवृत्ति के लिए चित्वारिष्टवा शब्द से कहा गया है। और इसी को खोलते हुए आगे जो 4341 का भाष्य दिया है मीमांसा का पृष्ठ 1372 पे, वहां पर भी उसने कहा है कि जब ये अंग बन ही गया तो तत्सामान्यतः स्वकाले स्यात्, अपने काल में होगा ही, उसी काल में होगा जो प्रधान का काल है, ये तो पहले से ही प्राप्त है इसलिए इसकी विधि की आवश्यकता ही नहीं है, अनुवाद हो सकता है। हाँ ये लेकिन ये जो इन्होंने 1355 में लिखा है ना नीचे विवरण में, नीचे से ये जो अंतिम वाक्य आप बोल रहे थे पांचवी पंक्ति से, इसलिए सौत्रामणि और बृहस्पति सबके क्रमशः अग्निचयन और वाजपेयी के अंग होने से अग्निचयन और वाजपेयी के प्रधान याग के साथ प्रयोग प्राप्त होता है, उसी की निवृत्ति चित्वा और इष्टवा शब्द से कही है, अर्थात सांग अग्निचयन और सांग वाजपेय करने के अनंतर सौत्रामणि और बृहस्पति सव करने का विधान है। तो इसमें एक तरह से लगने करने के अनंतर इसको विधान है, जैसे कि काल की विधि भी की जा रही है इसमें, ना कि अंगत्व का विधान किया जाए, इसके अनंतर करने का विधान है। यहां पर काल की विधि प्रतीत हो रही है, ये वाक्य रचना में थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ये अनंतर का विधान नहीं है वास्तव में। यहां पर सौत्रामणि और बृहस्पति सब का विधान अंग रूप में विधान है यही माना जाएगा, अंग रूप में विधान है। आचार्य वर्य यथा राजस्वीय याग विषय चर्चा अभूत और राजन्यम जिनाति निर्दयता आदि तत्र परिलक्ष्यते तेन जायते राजा साक्षात मोक्षम न अवाप्तुम संभवति। निर्दयता काम संयोग अपि वर्तते तत्र, वो काम संयोग और निर्दयता राष्ट्र को चलाने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए है, आध्यात्मिक लोगों की मुमुक्षुओं की रक्षा के लिए है वो। किमपि स्यात् परन्तु तत्र क्लेश रहितता इति न परिलक्ष्यते, इसको क्लेश तो हम तब कहें ना जब ये मुक्ति में बाधक हो, क्लेश हम उसको तब कहेंगे जब ये अविद्या युक्त हो। जब वेद इसको करने के लिए कह रहा है और वो राजा है और राजा के समय उसको ये सब युद्ध आदि करने होंगे, तो इसको वैदिक दृष्टि से तो क्लेश युक्त नहीं, अविद्या युक्त तो नहीं कह सकते। आचार्य वर्य वेदे केवल मुमुक्षुणाम कृते उपदेश नास्ति, अमुमुक्षुणाम कृते अपि उपदेश अस्ति तेन ज्ञायते, अमुमुक्षुओं के लिए भी उपदेश है, राजा अमुमुक्षु अस्ति, लेकिन वो सब मुक्ति प्राप्ति के लिए है, मुक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में परंपरा सिद्ध्यति। तो परंपरा सिद्ध हो रहा है, तो जब वो परंपरा से उसको करने के लिए है तो अविद्या युक्त थोड़ा कहलाएगा कि भाई रेल से अजमेर से दिल्ली जाना है, बोले तो ऑटो में बैठ गए। तो ऑटो में बैठना विपरीत तो नहीं है ना, परंपरा अस्ति वो तत्व स्वीक्रियते। हाँ तो फिर ठीक है, फिर इसको क्लेश क्यों कहो, उसको अविद्या युक्त क्यों कहो, अविद्या युक्त तो नहीं कह सकते ना उसको। ये पीड़न भी अगर है किसी का तो ये उस वहां पहुंचने के लिए है, इसलिए इसको दोष नहीं कह सकते। पीड़न मात्र को अगर हम हिंसा या दोष माने तो हो सकता है, तो उस परिभाषा में हो सकता है, लेकिन ये चूंकि विशेष के लिए है इसलिए ऑटो रिक्शा में बैठना अविद्या नहीं है। परंपरा से उसके लिए है तो ये यही इस बात को सिद्ध करता है कि ये स्टेशन तक पहुंचाने के लिए है, इसलिए ये इसमें सहायक है, इसलिए इसको क्लेश नहीं कह सकते, इसको अविद्या युक्त कर्म नहीं कह सकते। पूर्व पाठ है भवता एव उक्तम कि निर्दयता ब्राह्मण तथा न कर्तुम अर्हति, तो तेन सिद्ध्यति ब्राह्मण राजन्य हो भेदो वर्तते। नहीं, ब्राह्मण वाली बात जो सुबह कही थी, तो ब्राह्मण वाली बात तो एक अलग है, उद्गारम तो तथे वो नहीं, उसका ये मतलब नहीं है, उसका ये अर्थ नहीं है कि ये गलत है और ये सही है, ये अपना अपना स्वभाव है, शरीर की स्थिति है। ब्राह्मण जो तपस्या कर सकता है वो तपस्या क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैश्य नहीं। ब्राह्मण की तपस्या अलग होती है, उसके स्वभाव में रहती है। आप और हम जो तपस्या कर लेते हैं, कुछ तपस्या सड़क पे गर्मी में भी सड़क कूटने वाले, गड्ढा खोदने वाले, खेत में काम करने वाले, वो तपस्या कर लेते हैं, हम वो तपस्या नहीं कर पाते, हमारा अनुकूल नहीं है, हमारी आदत नहीं है, हम उतना नहीं कर सकते, वो दिन भर कर लेते हैं वहां पर, और हम जो तपस्या करते हैं उसको वो नहीं कर सकते। तो ये जो कष्ट सहने वाली बात थी जिस संदर्भ में मैं बोल रहा था, वो शारीरिक और ये सब चीजें हैं, मर जाना, कर लेना, ये जो सब चीजें हैं, चुप रहना, सहन करना, ये क्षत्रिय के अंदर होती है, वहां ऐसे ही पढ़ाया सिखाया जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, मुझ नीचे नहीं आनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए। अब ठीक है, कुछ अंश में ब्राह्मणों में भी रहता है, शास्त्रार्थ में औरों में नाक और मूछ वहां भी आती है, लेकिन वो तो थोड़ी अलग ढंग से होती है ना। ये तो प्रसंग वो था कि उसको पीड़ित करता है, हम ये जिस प्रसंग में बात कर रहे थे वो शारीरिक कष्ट देता है उसको, उसको भी कष्ट में महसूस कराते हैं, हाँ मैं कष्ट में हूं। इससे अविद्या तो नहीं आती, नहीं अविद्या नहीं आती है। अगर ईश्वर के द्वारा जो कहा गया है वो गलत हो तो एक तरह से हम ईश्वर पे ही दोष दे रहे हैं, परोक्ष रूप से परंपराया हम ईश्वर पे पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तस्य अर्थ अन्यथा क्रियते एवं न कश्चित् वदति कि ईश्वर अन्यथा वदति इति। ईश्वर ईश्वरेण सर्वेभ्यो उपदेश दीयते, तथा उपदेश अस्ति तत्र। लेकिन उसको आप अविद्या युक्त तो नहीं कह सकते ना, अविद्या तो अभी भवित में रहती तत्र को दोष। अविद्या युक्त जिससे अविद्या बढ़े, अविद्या जाए और नीचे की तरफ जाए, यानी क्लिष्टत्व आए, मुक्ति से विपरीत जाए, ऐसा अगर हो तो, क्योंकि जब जैसे ही हम वो क्लेश कह देते हैं वो उसके लिए ठीक है हम कहते, लेकिन उसमें दोष तो ना कहेंगे, ये बढ़ाने वाला ही है। तो ही वृत्तय पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, हाँ अक्लिष्ट वृत्ति अभी विपरीय वृत्ति भवितुमर्हति, तत्र निषेधम न भवितुमर्हति कि दोषेण न भवति इति। अक्लिष्ट वृत्ति विपरीय अक्लिष्ट अभी विपरीय वृत्ति न भवति तत्र कथम न भवितुमर्हति, तदपि मोक्षाय भवति, तदपि मोक्षाय भवितुमर्हति। उसमें क्या बात है, तत्र दोष नास्ति न तत् राजा। लेकिन यहाँ आपको विपर्य बताना पड़ेगा ना, विपर्य तो तदेव विपर्य, क्या विपर्य, राजन्यम जिनाती, उसमें विपर्य क्यों है वो, विपर्य यथा भवता उक्तम देखो आरक्षी निर्दयत्वेन स दोषी अस्ति इति सिद्धो नास्ति पुरन्दे तम बारम बारम ताड़यति, स निर्दोषी अपि भवितुमर्हति। हो सकता है नहीं, वो तो वो देखो वो तो हानि है ही, हो सकता है कि वो निर्दयी होने के कारण से जो निर्दोष है वो भी फिर हाँ भर लेता है, यहां मैंने दोष किया था, इतना पीटते हैं कि वो हां भर लेता है और वो कह के यहां कबूल कर लिया है, और फिर न्यायालय में जाके फिर वो बोलता है कि ये तो पीट रहे थे पीटने से बचने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया था, ठीक है वो भी स्थिति बनती है, लेकिन इसमें ये गुण होना चाहिए। पूर्ण रूपेण न्यायम कर्तुम न अर्हति, संभव नास्ति, वैदिक राजा अधिकांश तो भवितुम अर्हति परंतु संपूर्ण शत प्रतिशत संभव नास्ति, जितना वो कर सकता है अच्छे से अच्छा, वो अकेला करता भी नहीं है, दूसरे भी लोग रहते हैं इसलिए, लेकिन अपनी तरफ से वो शुद्ध रूप से चल सकता है। अगर चक्रवर्ती राजा चारों वेदों का पढ़ा हुआ उस तरह का राजा हो, तब सर्वम अधिकाधिकम भवितुमर्हति, न तो सर्वम शत प्रतिशत संभव अधिकाधिकम तो वक्तुमर्हन्ति, वैदिक राजा भविष्यति अधिकाधिकम करिष्यति, अवैदिकम भविष्यति। यूं तो दोष तो अगर आप सामान्यतया देखेंगे तो वो तो सब वर्णाश्रमों में मिलेंगे अधिकतर सब, आदर्श, जब आदर्श तक नहीं, तो आदर्श तो राजा के लिए भी आदर्श, आदर्श तो राजा के लिए भी करेंगे तो वहां नहीं मिलना चाहिए। दयानंद आदर्श अस्ति, आदर्श राजा भवन ज्ञापन प्राचीन काले श्री कृष्ण ने बहुत दोष कृत नहीं, उसमें फिर ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि महर्षि दयानंद आदर्श, तो उनके वाक्य भी आदर्श, वो भी प्रमाण। आप पूर्वम मैं अपनी बात तो पूरी करूं अभी इनको दूर से ही गंदा आ गई और स्वामी जी लिखते हैं कि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत श्री कृष्ण ने कोई पाप नहीं किया, तो साथ में आपने ये वचन भी बोल दिया कि उन्होंने तो बहुत दोष किए हैं। मैं उस दृष्टि से कथन कर रहा हूं कि या तो अब इन वाक्यों में संगति नहीं, या तो महर्षि दयानंद को आप पूरा आदर्श मानते नहीं है, उनका वाक्य कितने भी अंश में कहो, कुछ अंश में तो गलत होगा ही, वो पूरा पूरा ठीक नहीं होगा, अथवा श्री कृष्ण ने दोष किया, ये आपका वाक्य बदलना पड़ेगा, उन दोनों में से विचार करना पड़ेगा। आचार्य वर्य, स्वामी दयानंद ने यद लिखितम उक्तम वा श्री कृष्ण महोदय न पाप न कृत इति, ये दोषा अन्य ही लिखितम अस्ति, ऐसा निवारणार्थम लिखितम अस्ति न तो सर्वथा तो सर्वमिति अधिकारिक न्याय तत्र वर्तते गोपीनाम वस्त्र हरणम आदि पापम न कृतम अस्ति कृष्णन। नहीं वो भी है, उसका निषेध नहीं है, वो उसका तो मुख्य रूप से तो उसी वो कह रहे हैं। हाँ, तदर्थम तत्र प्रासंगिकम तत्रे वो भवति न तो सर्वथा। नहीं लेकिन उनको साथ में योगी राज भी बोल रहे हैं और परम पद को प्राप्त भी बोल रहे हैं, ये वचन भी तो मिल रहे हैं। तदपि तत्रैव अस्ति भागवत खंडने वर्तते न तु सैद्धांतिक रूपेण। फिर भी परम पद तो नहीं बोलेंगे ना स्वामी दयानंद जी। नहीं ते स्वीकुर्वन्ति कि परम पदम प्राप्त अस्ति तो तेषाम् यथा वयं वदामः कि यदि ईश्वर साकार अस्ति तो कथम अत्र अन्य अत्याचार भवति अवतारम न गृह्णाति वयमपि वदामः तथैव महर्षि दयानंदन तत्र उक्तमस्ति। हम क्या कहते हैं, ईश्वर साकार है तो ईश्वर यदि अवतरति तो अद्य तो बहु अन्याय अत्याचार भवति किमर्थम न अवतरति। तथैव तत्र अभ्युपगमेन उक्तमस्ति न तो वास्तविक अभ्युपगम की भाषा भी तो अपने को पता लगती है ना कि अभ्युपगम से यदि ऐसा है तो या इस तरह का भागवत लिखितम अस्ति एव तदर्थम तत्र लिखितम अस्ति यदि सैद्धांतिक रूपेण भवेत तो अत्रापि लिखितम अर्हति। चलो विचारने की बात है इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है आप जो अभिप्राय ले रहे हैं तो अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है। ओम आचार्य जी अभी जो इसमें बात हो रही थी कि वेद में जो भी बताया गया है तो वो विद्या ही है अविद्या नहीं है, परंतु जैसे गीता के एक श्लोक अभी यहाँ आया था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तो जो वेद है वो त्रैगुण्य विषय है और जो त्रैगुण्य विषय है तो वो सारी तो अविद्या ही है, इसलिए जो इसमें योग दर्शन में भी जो क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति की बात आई है तो उसमें पहले तो क्लिष्ट को छोड़कर के अक्लिष्ट में जाने की बात कही है, फिर अंत में उन अक्लिष्टों को भी एक पूरी तरह से निरुद्ध करके फिर आगे जाने की बात कही है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अक्लिष्ट वृत्ति भी जो है वो भी एक क्लेश रूप ही है अगर निरुद्ध समाधि की दृष्टि से देखें तो। ठीक है उस दृष्टि से कहेंगे तो सभी चीजें कह सकते हैं, लेकिन मूल बात तो ये थी कि वो उसमें कुछ न कुछ अविद्या है जो कि मुक्ति में बाधक है और उसी को हेतु बना के चूंकि वो ऐसा कर रहा है इसलिए। ठीक है अब सामान्य व्यवहार भी हम बहुत सारी चीजें करते ही हैं जीने के लिए, अब हम चाहते हैं तो देखना तो ये पड़ेगा ना कि उसमें उसका राग है या नहीं है, कृष्णत्व है या नहीं है, अगर वो ऐसा है तो इन तो खाना पीना कपड़े ये सब चाह वही बात आती है जो राग और द्वेष के बारे में आई थी कि भाई वो विद्यायुक्त है या अविद्यायुक्त है ये हमें देखना होगा, विद्यायुक्त है तो कोई आपत्ति नहीं। ठीक है बहुत दुर्लभ कही जा सकती है, असंभव जैसी कही जा सकती है, लेकिन असंभव कहें और वो राजा था और मान लो राजकार उसने छोड़ दिया संभला दिया तब वो अब सामान्य जीवन वहीं राजा बन करके रह रहा है वहीं पर ही है काम संभाल रहे हैं दूसरे, सन्यासी नहीं बना है विधिवत सन्यासी नहीं बना है उस दृष्टि से मैं कह रहा हूं, तो गृहस्थ में भी है यानी घर नहीं छोड़ा है उसने अभी घर में ही कहीं एकांत में रह रहा है, ये सब बातें हो सकती है ना वहां पर, इतना नहीं कहना है कि भाई बिल्कुल ही इतना व्यस्त है और सारी काम कर रहा है और उतने में ही हो गया उसका, तो वो तो साधना और वो सब तो करना ही पड़ता है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। वृत्तियां दोनों तरह की होती हैं तो जो वृत्तियां हैं वो छोड़ी जा रही हैं, तो जो अक्लिष्ट वृत्तियां छोड़ी जा रही हैं उसका ये मतलब नहीं है कि अक्लिष्ट वृत्तियां अविद्या है, छोड़ी तो जा रही हैं लेकिन वो अक्लिष्ट अविद्या है ये फिर भी नहीं कहा जाएगा, उसको भी हम छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अविद्या हो गई भी हम छोड़ रहे हैं इसका मतलब है, तो हे कोटि में लेकर के आ रहे हैं स्थिति विशेष के लिए। अब दिन में मान लो हम कार्य करते हैं पठन पाठन करते हैं अब रात को निद्रा लेते हैं उस समय में हम उन कर्मों का त्याग करते हैं और उस स्थिति विशेष में तो त्याग करते हैं तो उसका ये तो नहीं मतलब हो गया कि वो अविद्या युक्त है सारी। आप एक जीवन मुक्त को ले लीजिए वो भी तो शयन करता है और अगर आप यूं ही छोड़ करके दूसरी स्थिति में आना है तो जो निरुद्ध अवस्था में गया है और उसके बाद में वो उठता भी है उत्थान दशा आती है उसकी वृत्तियां वही प्रमाण विपर्य आदि करता है, तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि वो अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। अक्लिष्टत्व है उसमें, तो स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा है कि व्यवहार काल में उसकी वृत्ति परमात्मा में ही निमग्न रहती है या परमात्मा को लक्ष्य करके ही करता है। तो आप अक्लिष्ट और क्लिष्ट में तो ये कह सकते हैं कि क्लिष्टत्व जहां है वहां अविद्या है और अक्लिष्ट है वहां अविद्या नहीं है, लेकिन अक्लिष्ट को भी छोड़ करके जो निरुद्ध अवस्था में गया है उसके लिए ऐसा नहीं कह सकते, और क्योंकि अक्लिष्टत्व का तो सीधा लक्षण ही यही हुआ ना, मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली है, उस तरह उसमें अविद्या नहीं है, अविद्या नहीं है, और उठने के बाद भी फिर उन्हीं वृत्तियों में रहता ही है, वो व्यवहार तो करेगा ही वो, तो थोड़ा अलग करके देखा जा सकता है। हाँ जी आचार्य जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मतलब सापेक्ष दृष्टि से मतलब विद्या और अविद्या कही जा रही है, कि अगर हम सांसारिक जैसे व्यवहार हैं उसकी दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारी क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं उसकी अपेक्षा जो हमारी मुक्ति की तरफ ले जाने वाली, श्रेय मार्ग पे ले जाने वाली जो वृत्तियां हैं, तो उन दोनों वृत्तियों में तुलना करें तो जो ऊपर ले जाने वाली है वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। लेकिन अगर हम निरोध और इन अक्लिष्ट वृत्तियों से तुलना करें तो फिर ये अक्लिष्ट वृत्तियां भी हमारे निरोध में बाधक होने के कारण से ये भी अविद्या रूप ही है। नहीं, इसको अविद्या क्यों कहें? निरोध की दृष्टि से अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो विद्या है। निरोध की दृष्टि से आप उसको अविद्या, अक्लिष्ट वृत्तियों को अविद्या के नाम से तो नहीं कह सकते ना, हम उनको ये कह सकते हैं कि भाई वित्थान और निरोध है तो उसमें हम निरोध परिणाम में जाना चाह रहे हैं, तो वित्थान को छोड़ करके और निरोध में आए हैं, क्योंकि वृत्ति में ही रहेंगे वो हमारे को अपेक्षित नहीं है, हमारे को उससे और वृत्ति निरोध करना, वृत्ति से परे जाना है, वहां तक ठीक है, श्रम किया और अब हमें निद्रा में जाना है, उस दृष्टि से तो उसमें गलत नहीं कह सकते ना, उसको छोड़ा जा रहा है लेकिन वो अविद्या से युक्त है ये तो नहीं कह सकते। इसमें सापेक्ष रूप से भी आप कह रहे हो सापेक्ष रूप से इसको अविद्या कह दिया गया, उसमें आप वहां पर वो संप्रज्ञात की समाधि और फिर असंप्रज्ञात है कि निरोध समाधि की दृष्टि से वो भी संप्रज्ञात जो है, लेकिन उसको अविद्या शब्द थोड़ा ना कहा गया। नहीं, हे पक्ष में तो आएगा, हे पक्ष में तो आ रहा है, लेकिन इसको निर्बीज के बहिरंग होगा, उसमें सहायक होगा और उसको किसी तरह से बाधक के रूप में तो नहीं है, अनियंत्रित होगी तो बाधक बनेगी वो भी, नहीं तो बहुत शुद्ध वृत्तियां हैं वो तो। जी उसमें जैसे वो परिणाम ताप सूत्र आता है तो उसमें अंततः ये बताया कि गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव, मतलब गुणवृत्ति जब तक चित्त हमारा रहेगा, चित्त के साथ में संपर्क रह रहा है, इसका हाँ। मतलब है कि हम उससे जुड़े हुए हैं और गुणों का व्यापार चल रहा है हाँ। तो ऐसी स्थिति में तो वो एक अविद्या रूप ही है, अविद्या से ही जुड़े हुए हैं हम। उसमें अविद्या किस रूप में कि अगर हम उन गुणों के अंतर्गत रहते हुए ही, यानी वृत्ति चल रही है और एकाग्र वृत्ति हो गई, अक्लिष्ट स्थिति है और उसी में हम कृतार्थता समझने लग जाए कि बस ये स्थिति आ गई और अब और कुछ भी नहीं है, ये समझना वहां पर अविद्या बनेगा। लेकिन अगर हमें पता है ये अक्लिष्ट वृत्ति है, इसका उपयोग इतना ही है और इतने मात्र से मेरे सारे दुख की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि ये वृत्तियां चित्त में है और चित्त शरीर में है, इसलिए प्रकृति का बंधन तो रहेगा ही, उस रूप में जो दुख आने वो तो आएंगे ही, ये बोध है तो यही वृत्तियां कोई बाधक नहीं है। अगर वो वहीं जाकर के अटक गया है और कह रहे कि भाई स्थिति प्राप्त कर लो और ये शरीर में रहते हुए ही हमने मुक्ति प्राप्त कर ली, नितांत मुक्ति की हमारे को आवश्यकता ही नहीं है, हम तो ये तो बहुत ज्यादा ऊंची बात है कि हम शरीर में रहते रहते ही मुक्त हो जाते हैं, ये तो शरीर छोड़ करके मुक्त होते हैं, उससे अच्छा तो क्या है शरीर में रहते रहते मुक्त हो जाना, और उसको वो बड़ा मान रहा है और बोले मैं तो फिर जन्म चाहता हूं, अब ये अविद्या है। जी आचार्य जी, जो चित्त और आत्मा का जो संपर्क है उसका जो मूल कारण है वो तो अविद्या ही है, क्योंकि अब तक उसका संपर्क बना हुआ है, इसका मतलब भले ही हम उसको मान रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से अविद्या का जब तक दोनों का पार्थक्य नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। ये नहीं कह सकते, ये अविद्या के कारण से संयोग होगा और संयोग जब तक है इसका मतलब है अविद्या है, ये नियम नहीं है, वो तो चक्र भ्रमणवत धृत शरीर वाली बात वहां पर है, वो कर्माशय वशात शरीर धारण कर रखा है उसने। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोलो, अविद्या जीवन मुक्त का भी जीवन नहीं तो फिर क्या परिणाम आता, इसीलिए तो ये बात सूत्र लिखना पड़ा कि भाई जिसका जो जीवन मुक्त हो गया यानी अविद्या के संस्कार जिसने क्षीण कर दिए, दग्ध बीज कर दिए, तो अब तो कोई प्रयोजन ही नहीं है और अब तो शरीर छूट जाना चाहिए उसका, नितांत मुक्त हो, जैसे ही जीवन मुक्त हो गया तो छूट जाना चाहिए। लेकिन इतर था अंध परंपरा, तो वो व्यवस्था नहीं है ईश्वर की तरफ से। और जो कर्म का वेग यानी दृष्ट जिस वो प्रारब्ध जिसने कर दिया है कर्म का फल देना, यहां जो देना प्रारंभ कर दिया वो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, धक्का दिया हुआ, इसलिए वो नियम नहीं है कि अविद्या यानी अविद्या के संस्कार दग्ध बीज होते ही कर्माशय फल ही नहीं देगा, आगे के तो नहीं देगा लेकिन ये जो धक्का चल रहा है, ये शरीर चल रहा है, ये तो चलता रहेगा, तो ये बात नहीं है उस तरह से, तो नहीं संग, मतलब शास्त्र से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, यद्यपि परोक्ष विषय है हमारे लिए, और लेकिन थोड़ी युक्ति कर सकते हैं और शास्त्र के वचन से हमें उसका समर्थन भी दिखता ही है, तो ठीक है, फिर भी विचारने की बात है तो और विचार कर सकते हैं इसमें। ये पाठ का पूछना है कुछ और किसी को? नहीं, देखिए आगे पृष्ठ संख्या 1389, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद और उसका छठा अधिकरण। पीछे जो हम देख करके आ रहे हैं थोड़ी चर्चा इन्होंने जो चलाई थी नित्यता अनित्यता आदि की, ना उसी क्रम में उसी तरह के वाक्य मिल रहे हैं, तो वहां कहां अनित्यता है उसको बताने के लिए नैमित्तिकता यानी उसे और अधिकरण आगे किए हैं। इसका शीर्षक है वैश्वानरेष्टे नैमित्तिकत्वाधिकरणम्, वैश्वानरेष्टि के नैमित्तिक होने का अधिकरण ये, वो नैमित्तिक है यानी नित्य नहीं है। वाक्य रचना लगभग वैसी होगी जैसी पीछे हम देख करके आ रहे हैं। तो अस्ति अग्नि या एवं विद्वान अग्निम चुनुते इति, अग्नि का विषय आ गया, तत्र श्रूयते उसमें ये वचन मिल रहा है, यो वै संवत्सरम उख्यम अभृत्वा अग्निम चुनुते, अग्नि का चयन कर रहा है वो कैसे, एक साल तक उख्य अग्नि को धारण न करके, संवत्सरम उख्यम अभृत्वा, उख्य अग्नि होती है उखा, वो एक पात्र जैसा होता है छींके जैसा यहां लगा लेते हैं आगे जैसे कश्मीर में लगाते हैं, तो वो जो पात्र है उसको एक साल तक जिस धारण करके फिर अग्नि चयन करता है तो होना चाहिए। तो जो संवत्सर एक साल तक उसको न करके अग्नि चयन करता है वो कैसे होता है, यथा सामी गर्भो विपत्यते तद्रिगेव तत् आर्तिम आर्चेत, तो जैसे अधूरा गर्भ गिर जाता है बीच में ही और वो कष्टदायक होता है, नष्ट करने वाला होता है, उसी प्रकार से ये कष्ट को प्राप्त करता है। यानी कहना चाहते हैं ये निंदार्थ निंदा वचन है, ये एक साल तक उखा में रख करके फिर वहां पर अग्नि चयन करें, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो, एक साल नहीं हो तो और अग्नि चयन करना हो तो आगे के देखिए, वैश्वानरम द्वादश कपालम पुरस्तात निर्वपेत, तो वैश्वानर पुरोडाश का पहले निर्वाप करें उस दोष से बचने के लिए। अब ये जो द्वादश है, द्वादश का मतलब 12 महीने, द्वादश कपाल उसको 12 महीने से जोड़ा और 12 महीने जो हैं वो एक वर्ष से जुड़े हुए हैं और वर्ष बनता है सूर्य से आदित्य से, नहीं आदित्य का एक जो चक्र होता है अपना अपनी भूमि में, उस दृष्टि से 12 वैश्वानर कपाल का निर्वाप यहां पर कहा गया है। कब, जब एक साल तक उख्य अग्नि को धारण नहीं किया उसने, उसके बदले में यह किया जा रहा है, ये निमित्त हमें प्रतीत हो रहा है, जैसे पीछे भी दधि ग्रह के संदर्भ में बात थी वहां भी हमें निमित्त दिखाई दे रहा था लेकिन वहां तो नित्य माना था। आगे देखिए यहां पर, तो संवत्सरो वा अग्निर वैश्वानर, ये जो संवत्सर है ये वैश्वानर अग्नि है, संवत्सर ही वैश्वानर अग्नि है, ये जो एक साल तक रखना था वो तो रखा नहीं, उसकी जगह वैश्वानर अग्नि का कर रहा है ना द्वादश कपाल का निर्वाप, तो ये संवत्सर क्या है, ये वैश्वानर अग्नि है। यथा संवत्सरम आप्त्वा काले आगते ही जायते, जैसे कि एक साल को प्राप्त होकर के समय पर ही वो उत्पन्न होता है, कौन, गर्भ, गर्भ की बात है, गर्भ एक साल होने पर उत्पन्न होता है। अब इसके अंदर भी ये बात आती है ना कि भाई एक साल इन्होंने लिखा है, इनको पता नहीं था कि मनुष्य का गर्भ एक साल तक रहता है, कितने रहता है, 280 दिन रहता है, तो बोले इनको पता नहीं था, तो यथा संवत्सरम आप्त्वा काले आगते ही जायते, इसमें युधिष्ठिर जी ने भी बात लिखी है ना वैसे तो, उसके लिए कि ये मासिक के आधार पर और उसको निर्धारित करते हैं, तो वो दिन में जाकर के वो एक साल हो जाता है। 12 का युधिष्ठिर जी ने कुछ ऐसा लिखा है, और वैसे संख्या दिन को तो उसी पे ही निर्धारित करते हैं कि निश्चित दिन किस दिन होता है, और आजकल भी डॉक्टर लोग बता ही देते हैं कि भाई इस दिन होगा, तो लगभग उस दिन या तो प्राय उसी दिन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, कई बार बिल्कुल ठीक उसी दिन होता है, है? हाँ हाँ, मतलब उन्होंने किया था ये, इसमें लिखा भी है उन्होंने, किसमें लिखा है, या तो वैदिक है दूसरे भाग में पीछे आ चुका है, हाँ उसमें भी लिखा है शायद वैदिक सिद्धांत मीमांसा में या कहीं और, एक दो जगह उनके लेखों में कई जगह आया है, तो वो कई जगह मिलता है उनका। आगे एवं एव संवत्सरम आप्त्वा काले आगते अग्निम चिनुते, तो उसी प्रकार से एक साल को प्राप्त करके समय आने पर जब अग्नि का चयन करता है, तो न आर्तिम आर्छेदिति, ये आर्छेद ओ हटा लेना, मतलब आ की मात्रा हटा लेना, आर्छेदिति, तो वो न आर्तिम आर्छेद, वो कष्ट को या मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा वा अग्नि प्रिया तनुर यत वैश्वानर है, ये जो वैश्वानर है ये अग्नि का प्रिय तनु है, प्रिय स्वरूप है, वैश्वानर अग्नि का प्रिय स्वरूप है। प्रियम एव अस्य तनुम अवरुंधे, तो ये इस अग्नि के प्रिय स्वरूप को ही धारण करता है, ये जो एक साल तक धारण करता है ये अग्नि के प्रिय स्वरूप को धारण करता है, ये प्रशंसा के लिए कहा गया उसकी। एक साल नहीं करता है तो दोष बताया गया, निंदा, और एक साल रखता है तो इसके गुण यानी प्रशंसा की गई है। तत्र संदेह किम नित्यो वैश्वानरो अथ नैमित्तिका इति, तो ये वैश्वानर नित्य है या नैमित्तिक है। अब वैसे प्रथम दृष्टया हम देखते हैं तो हम नैमित्तिक ही मानते हैं इसको, एक साल तक अगर नहीं किया किसी ने तो क्या करेगा, इसमें इन्होंने कुछ विधान कर रखा है कि कुछ दिन या कुछ सप्ताह तक करने के बाद में अगर होता है तो फिर इसको कर लेते हैं, 12 वैश्वानर द्वादश कपाल का निर्वाप कर लेते हैं। और ये जो वैश्वानर अग्नि है, इसको युधिष्ठिर जी ने नीचे भी लिखा है कि यास्क ने वैश्वानर अग्नि को याज्ञिकों के मत में द्विस्थानीय आदित्य स्वीकार करके स्वमत में उसे पृथ्वी स्थानीय माना है, और कुछ आचार्य वैश्वानर को मध्यम स्थानीय विद्युत मानते हैं। तो यहां जो ये कथन किया जा रहा है ना, आदित्य के साथ और द्वादश कपाल के साथ जोड़ा जा रहा है, ये वैश्वानर अग्नि को द्विस्थानीय मानते हैं, द्विलोक में यानी सूर्य आदि में जो है, और अन्य लोग पृथ्वी स्थानीय जो अग्नि है उसको वैश्वानर, या तो मध्य स्थानीय यानी बिजली बीच में जो रहती है उसके लिए। तो ये तो अलग अलग दृष्टिभेद है, लेकिन मीमांसक लोग या याज्ञिक लोग इसको द्विस्थानीय मानते हैं, इसलिए ये द्वादश कपाल का निर्वाप करवा रहे हैं कि उसके बदले में ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो प्रथम दृष्टया हमें ये नैमित्तिक प्रतीत होगा, जैसे कि दधि ग्रह के संदर्भ में भी हमें लग रहा था, पर चूंकि वहां उन्होंने नित्यता बताई उसकी तो ऐसे ही लगने लगेगा यहां भी नित्यता है, उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं भाई आगे। अग्निम कथम धारयिष्यति एक वर्ष पर्यन्तम, उसका जो भी अपनी विधि है उनकी, हमेशा तो यूं तो नहीं धारण करेंगे, अब सोएगा तो अलग रखेगा ही, लेकिन उसमें तो उखा में तो रखेगा ना, उखा में तो रखेगा है? नहीं देखो, ये तो करना ही पड़ेगा ना, जो संभव नहीं है दिनचर्या करते समय उसमें तो हटाना ही पड़ेगा, वो रात भर तो नहीं जगता रहेगा, या तो फिर बाधा भी हो सकती है, जल सकता है, तो ये तो उसकी जो विधि होगी उसके अनुसार ही करेगा। पूर्व पक्षी का सूत्र है 12वां, तो वैश्वानरश्च नित्यः स्यात्, नित्य ही समान संख्यत्वात्, वैश्वानर ये नित्य होना चाहिए क्योंकि जो नित्य हैं उनके समान ही इसकी संख्या कही गई है, नित्यता में समान संख्या का हेतु ये प्रस्तुत कर रहा है, भाष्य में स्पष्ट होगा। अत्रापि नित्य एव, ये नित्य ही होगा जैसे दधिग्रह था। अर्थवाद उख्यस्य संवत्सराभरणेन कृतो दोषो वैश्वानरेण विहन्यते इति, ये अर्थवाद क्या है, इति अर्थवाद है, या तो अंत में ले जाकर के अर्थवाद कहते हैं, नहीं तो अर्थवाद को बताया जा रहा है कि ये उख्य का संवत्सर भरण के द्वारा कृत संवत्सर अभरण न कृता, संवत्सर तक अगर नहीं रख पाया, उससे कुछ भी कम हुआ, उस किए हुए दोष को वैश्वानर से समाप्त करता है। नित्यश्च अस्य समान संख्यम भवति, इसकी नित्यों के साथ में समान संख्यता संख्यत्वम भवति, समान संख्यत्व समान संख्या है। वो आगे बता रहे हैं, त्रीणि एतानि हविंशी भवन्ति, त्रय इमे लोका अल्प विराम, एषाम लोकानाम आरोहाय इति, इति के बाद पूर्ण विराम ले लीजिए। तो ये तीन हवियां होती हैं और लोक भी तीन ही होते हैं, तो ये तीन तीन का जो बताया, ये तीन जो हवियां हैं ये तो इसके लिए अर्थवाद के लिए हो गया, ये तीन की वैश्वानर की तीन आहुतियां होती हैं उसकी तरफ संकेत है, और तीन लोगों से इसकी समानता बताई गई और तीन लोक नित्य है। तो युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा भी है कि ये तीन लोक नित्यता का मतलब ये सापेक्ष रूप से ही कथन मानना पड़ेगा, दीर्घ काल स्थायी, अब ऐसे नित्यता नहीं कही है ये, क्योंकि तो कुछ लोग नीचे इन्होंने लिखा भी है कि जो आधुनिक निरीश्वर मीमांसक हैं वो इस प्रकृति को सृष्टि को अनादि मानते हैं, अनादि मानते हैं तो अनंत भी मानते हैं, यानी नित्य है ऐसा मानते हैं, और ऐसी ऐसी चीजों से नित्य मान लेते हैं, ये नित्यता की समानता की गई है, नित्य कथन किया गया है, लेकिन ये नित्यता सापेक्ष रूप से माननी चाहिए। एशाम लोकानाम आरोहा है, या इन तीन लोकों के आरोहण के लिए, वहां पहुंचने के लिए ये तीन करने चाहिए, प्रशंसा की गई है। इति लोकानाम हविशाम सामान्यम नास्ति, बोले यहां पर लोकों का और हवियों में क्या समानता है, हवि और लोक की क्या समानता है, लोक तो इतने बड़े बड़े और अलग अलग प्रयोजन वाले, तो इसका और इसका समानता क्या है, और तो कोई समानता नहीं है। यदि यथा लोका नित्या त्रय एवं इमानी हवींशी नित्यानि त्रीणि एवं लोक ही संस्तवो घटते, बोले यदि जैसे लोक नित्य हैं तीन, नित्यास्त्रय यहां अल्प विराम लेना, उसी प्रकार से ये हवि भी नित्य हैं और तीन हैं, ऐसा जब हम लेंगे यानी नित्यता को जोड़ करके समानता आएगी, तीन तीन हैं इतने मात्र से कुछ नहीं होता है, तो यहां पर नित्यता को साथ में जोड़िया एवं ऐसा करने पर ही लोकई संस्तवो घटते, लोकों के साथ सह के योग में तृतीय, इन हवियों का लोगों के साथ में जो संस्तव है यानी प्रशंसा की जा रही है वो तभी घटता है जब इसको नित्य माने, तस्मान नित्यो वैश्वानर रहे थी, इसलिए वैश्वानर नित्य है, नित्यत्व को प्रशंसा से ले लिया इन्होंने, केवल संख्या के आधार पर तो कोई प्रशंसा नहीं होती, भाई ये तीन है तो ये भी तीन है तो इसमें कौन सी बात हो गई, ये तीन है और ये तीन है तो इसमें प्रशंसा क्या हो गई, कुछ भी नहीं, तो उसके साथ में नित्यता को जोड़ दिया। आगे सिद्धांती बोल रहा है 13वें सूत्र में, पक्षे वा उत्पन्न संयोगात, पूर्व पक्षी का वा से तो निषेध कर रहे हैं, तो पक्ष के अंदर, पक्ष का मतलब है जब एक साल मुख्य अग्नि का धारण न कर पाए उस पक्ष में, उत्पन्न संयोगात और उस स्थिति में जो उत्पन्न मतलब जो दोष उत्पन्न हुआ है उसके साथ में इस वैश्वानर का संयोग माना गया है, इसलिए यह नैमित्तिक है। भाष्य, उत्पन्नस्य निमित्ते उख्याभरणे निर्घाते न संयोगः, ये जो निमित्त उख्याभरणे है ये निमित्त है, तो लोप हुआ लेकिन सप्तमी मान करके चलिए निमित्ते, इसको ऐसे देखिए, उख्याभरणे निमित्ते उत्पन्नस्य निर्घाते न संयोगः, उख्याभरणे मतलब उख्य के अभरण होने पर, उखा के अभरण रूप निमित्त के होने पर, उत्पन्न से जो उत्पन्न हुआ है, कौन उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न से याग से जो याग उत्पन्न हुआ है उसका निर्घाते ने संयोग है, दोष के निवारण के कारण से यहां पर संयोग किया गया है, उखा के अभरण रूप निमित्त से जो उत्पन्न हुआ है याग उसके द्वारा निर्घाते ने संयोग, इस दोष के हटाने के लिए इसका संयोग है। इसका जो हिंदी में अर्थ नीचे लिखा गया है उसको मैं संशोधित करवा रहा हूं, यहां जो कोष्ठक में लिखा है उख्य अग्नि के धारण न करने रूप, ये कोष्ठक में लिखा है, तो यहां तो उख्या भरणे उख्य अभरणे यहां पर लिखा हुआ है इसलिए कोष्ठक को हटा दीजिए, मुख्य अग्नि के धारण न करने रूप निमित्त के उत्पन्न होने पर, उत्पन्न उत्पन्न होने पर उत्पन्न, ये उत्पन्न उत्पन्न दो बार आ गया यहां पर, जबकि यहां पर हमारे उत्पन्न से एक ही बार है, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं निमित्त के होने पर, निमित्त के उत्पन्न, ये जो उत्पन्न है इसको कोष्टक में ले लीजिए, काट दीजिए, इसको हम नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो निमित्त के होने पर वाक्य क्या बनेगा, उख्य अग्नि के धारण न करने रूप निमित्त के होने पर, निमित्त के न होने पर उत्पन्न, वो उत्पन्न कौन है, याग। उत्पन्न से मतलब वैश्वानर याग। अब इसमें जो का लिखा हुआ है इसको बाहर ले लेंगे, कोष्टक का के बाद में है ना, इसको का से पहले बंद कर लीजिए। वैश्वानर याग उत्पन्न का, उत्पन्न वैश्वानर याग का दोष के दूर करने के साथ, ये जो है ना निर्घात है ना, निर्घात का मतलब है दोष को दूर करना, निर्घात कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो किसको हटा रहे हैं, दोष को, तो अध्याहार कर लिया। दोष के दूर करने के साथ में संयोग है, संयोग है। आगे न असंयुक्तस्य उत्पन्नस्य दोष निर्घात प्रयोजनता, तो जो न असंयुक्तस्य उत्पन्नस्य, जो असंयुक्त है यानी जो दोष से युक्त नहीं है, ऐसे की याग की दोष के निर्घात की प्रयोजनता नहीं हो सकती। अगर दोष ही नहीं है तो इसी जो उत्पन्न याग है इसकी दोष की निर्घातता नहीं हो सकती। तस्माद यह न दधिग्रहवत विरोधो अस्ति, इसलिए यहां पर दधिग्रह के समान में विरोध नहीं है। दधिग्रह में तो विरोध आ रहा था, इसलिए वहां पर निमित्त के प्रथम दृष्टया निमित्त के दिखाई देते हुए भी उसको नित्य ही माना गया था, यहां पर ऐसा दोष नहीं है। तेन न अर्थवाद, इसलिए ये अर्थवाद नहीं है। दधिग्रह में हमने अर्थवाद माना था, ये जो कथन है वो अर्थवाद है, प्रशंसा है। तेन न अर्थवाद नैमित्तिका इति, ये नैमित्तिक है। अथ यद उक्तम, और जो आपने ये कहा था लोक ही समान संख्यत्वम नित्यत्वे उपपद्यते नान्यथा, कि लोकों के द्वारा इसकी समान संख्या हो, यानी तीन लोक जो कहे थे उसके साथ समान संख्या कब संगत होती है, जब इसका नित्यत्व माना जाए, यानी प्रशंसा तब होती है जब उसका नित्यत्व माना जाए, नित्यत्व उपपद्यते नान्यथा, नहीं तो नहीं होती। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, तत्र ब्रूमः तित्वात लोकानाम हविष्याम च सामान्यात अर्थवादो भविष्यति इति, केवल तीन संख्या के कारण से लोक और हवियों का सामान्य रूप से अर्थवाद हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार वैश्वानरेष्टे नैमित्तिकत्वाधिकरण, वैश्वानरेष्टि के नैमित्तिकत्व को यहां पर कहा गया। नहीं, उसको पीछे कारण बताया ना कि दधिग्रह के समान ये हो नहीं सकता है, दधिग्रह में तो कारण था वहां पर। केवल अर्थवाद इतने मात्र से नहीं कि यहां अर्थवाद है या नहीं है, कुछ उसमें कारण भी तो बता रहे हैं ना। संख्या या निषेधम कृतवान, संख्या का निषेध नहीं किया पूर्व पक्षी, केवल तृप्तम अर्थवाद से निमित्त न भवित, नहीं समानता का समातृत्व, जो समानता है उसके साथ जो तुलना की गई है इतनी मात्र का नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होनी चाहिए, ये तीन है, ये तीन है, मतलब उससे नित्यता को लेना चाहिए। तस्य तो उत्तरम न दत्तम, यहां पर विरोध नहीं है, ये इन्होंने कहा दोष नहीं होगा तो ये भी नहीं आएगा। दधिग्रह से भिन्नता मानी जाएगी ना, वो दधिग्रह तो उसकी सुमांगता थी, दधिग्रह की सुमांगता थी, यहां तो उसका अंगता तो नहीं है, इसलिए निमित्त दिख रहा है, निमित्त माना जाएगा। नित्यत्व निषेधाय तो उक्तम, परंतु त्रित्वस्य अर्थवादत्वे और क्या प्रयोजन होगा, ये जो त्रित्व त्रित्व कहा है, तीन और तीन की समानता कही गई, और कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता यहां पर। देखो पूर्व पक्षी ने तीन तीन से नित्यत्व को ले रहा था, वो अर्थवाद मात्र नहीं मान रहा था, ये सब प्रयोजन मान रहा था, यानी उससे उसकी नित्यता सिद्ध की जा रही है, बोले उससे नित्यता नहीं हो रही है, तृत्व तो है, तृत्व तृत्व की बस समानता है, समानता का तो फिर भी घट गई। पूर्व पक्षी कह रहा था कि बिना तीन तीन से समानता नहीं, मात्र इतने से समानता नहीं होगी, इसमें नित्यत्व आदि कोई धर्म लेना पड़ेगा, तो नित्यत्व को ले लिया वो, तब जब उसका मुख्य अर्थ मानेंगे, तो जब ये अर्थवाद रूप में आ रहा है तो वहां पर ठीक है, तीन तीन की समानता मान से कथन कर दिया बस। पक्षिणा उक्तम त्रित्व आधारेण अर्थवाद न सिद्ध्यति, त्रित्वम तो अन्य पदार्थेषु वर्तते परंतु तत्र अर्थवाद न भवति, अत्रापि त्रित्व आधारेण न भवितुम अर्हति, नित्यत्व आधारेण त्रित्वस्य अर्थवादत्वं सिद्ध्यति। इसमें क्या लिखा है पूर्व पक्षी ने, क्या कहा है, लोकानाम हविषाम सामान्यम नास्ति, लोक और हवि की समानता नहीं है, ये उसने कहा था। यदि यथा लोका नित्यास्त्रयः एवं इमानी हविंशि नित्यानि त्रीणि, वो तीन नित्य हैं ये भी समानता नहीं है, ये कह रहा है। सिद्धांत का नहीं, तीन तीन की समानता है ना, है संख्या की दृष्टि से समानता का है ना। पूर्व पक्षी कह रहा है इनमें कोई समानता ही नहीं है। पूर्व पक्षी अभिप्राय किम अस्ति, संख्या दृष्ट्या समानता तो वर्तते परंतु तत्र अर्थवाद न भवितुम अर्हति इति तदर्थम सा निषेधम करोति, समानता तो त्रित्वम वर्तते कथम निषेधम करिष्यति। नहीं, ये देखो ना, कहा ना एषाम लोकानाम आरोहाय, इन लोकों के आरोहण के लिए, ये यहां पर प्रशंसा हो गई, बस अर्थवाद हो गया। उसके लिए त्रित्व को लाने के, ला करके उसका नित्यत्व सिद्ध करने की तो कोई बात नहीं है, अर्थवाद तो यह है तीन लोगों के आरोहण के लिए है, ये भी तीन है वो भी तीन है, तो तीन तीन केवल समानत्व को। पूर्व पक्षी कह रहा था इनमें कोई समानता नहीं है, और समानता नहीं है इसलिए नित्यत्व का वो आरोप कर रहा था और अर्थवाद को छोड़ रहा था। ये एषाम लोकानाम आरोहाय, तो प्रशंसा तो इसी से हो गई। और समानता क्या है भाई, तीन भी तो गुण है, उस रूप में समानता हो गई, ठीक है नित्यत्व नहीं है। वो कह रहा था कि नित्यत्व नहीं मानेंगे तो त्रित्व घटेगा नहीं, त्रित्व की समानता तो संख्या की समानता हो गई, गुण की समानता हो गई। नित्यत्व अस्वीकार अर्थवाद न भविष्यति इति पूर्व पक्षिण अभिप्राय, न तो सामान्यता नास्ति इति, सामान्यता तो वर्तते एव त्रित्वम् एवं लोक ही संस्तवो घटते यदि नित्यानि भविष्यन्ति संस्तवो घटते। नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो अर्थवाद को तो पूर्व पक्ष भी मान रहा है ना, प्रथम पंक्ति देखिए, अत्रापि नित्य एव अर्थवाद उख्यस्य संवत्सराभरणेन कृतो दोषो वैश्वरेण विहन्यते इति अर्थवाद, ये अर्थवाद है, अर्थवाद तो वो स्वीकार भी कर रहा है, अर्थवाद मान रहा है, यानी वास्तव में नहीं जा रहा है वो, बस प्रशंसा मात्र है वो उससे हो रहा है। तो अर्थवाद से कारणम नित्यत्वम इति पूर्व पक्षिण मान्यता, वो पहले वाले वाक्य की दृष्टि से है, ये दूसरा वाक्य है आगे, ये जो कहा ना इसमें अर्थवाद है, ये उसके लिए कहा है, पीछे वाले के लिए जहां विषय वाक्य था ना प्रारंभ में, उसके लिए कहा कि अर्थवाद है, उसको एक बार छोड़ दीजिए, हम उसको छोड़ देते हैं। अब आगे कहा नित्यश्च अस्य समान संख्यत्वम भवति, नित्य के साथ में इसके समान संख्यत्व होता है तीन तीन करके। अब ये नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए एक वाक्य और उठा करके लाया, क्या कि त्रीणी एतानी हविंशी भवंती त्रय इमे लोका एषाम लोकानाम आरोहाय इति, समान संख्या, ये भी तीन है ये भी तीन है, इस कारण से चूंकि लोक भी तीन होते हुए नित्य हैं, इसलिए ये भी तीन होते हुए नित्य होनी चाहिए। न्याय दर्शन याद करो, तो ये तो कोई बात नहीं होती, ये तीन है ये भी तीन है, ये तीन होते हुए नित्य है तो ये भी तीन होते हुए नित्य हो जाएंगे, ये कौन सी बात हुई। नहीं नहीं, देखो ये जो अर्थवाद वाली बात है, ये अर्थवाद पहला जो कथन है ना, ये अर्थवाद ये पिछले वाले वाक्य के लिए कहा जा रहा है ना। ये देखो जो रखे ना, उख्य से संवत्सरा भरने ने कृतो दोषो वैश्वरण विहन्यते, ये वैश्वानर से जो दोष हट रहा है ये तो हमारे विषय वाक्य में जो प्रारंभ में किया था वहां के लिए कथन किया गया। ये जो त्रिणी एतानी, यहां पर ये अर्थवाद की बात नहीं कह रहा है, ठीक है ये समानता के आधार पर कह रहा है, तीन तीन की समानता है और एक तीन होते हुए नित्य है तो दूसरा भी तीन होते हुए नित्य होगा, एक धर्म के साधारण समानता से दूसरे धर्म को भी वो लेकर के आ रहा है। हाँ, तो लोकानाम हविष्याम सामान्यम नास्ति, और तो कोई समानता है ही नहीं, अब ये तीन वाली समानता को नहीं देख रहा है, ये कह रहा है कि लोक और इसमें तो कोई समानता ही नहीं है, तीन की समानता नहीं देख रहा है, वो देखते हुए भी नहीं देख रहा है। यदि यथा लोका नित्याः त्रयः एवं इमानी हविंशी नित्यानि त्रीणि एवं लोक ही संस्तवो घटते, तो नित्यत्व के कारण इसकी स्तुति घट रही है कि इसके साथ में पढ़ा गया है, संस्तव तो इससे भी घट सकते हैं ना, एषाम लोकानाम आरोहाय, ये स्तुति तो है एषाम लोकानाम आरोहाय, और क्या है ये। पर पूर्व पक्षी ये मान करके चल रहा है कि जब अगर इसमें नित्यत्व नहीं लाएंगे तो फिर क्या स्तुति हुई, इसके समान क्या हुआ, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो जैसा ये है वैसा ये भी होगा, साथ साथ पढ़ने का मतलब ही होता है कि वो उस जैसा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है ना, तो केवल प्रशंसा के लिए तो ऐशम लोगा नाम आरोह है ना हमारे पास में, और वहां केवल समानता नहीं है ये कह रहा है, तो बोले तीन तीन की समानता है ना, संख्या की समानता है ना, पूर्व पक्षी समानता का निषेध कर रहा था और तीन तीन को समानता नहीं देख रहा था वो, और नित्यत्व को लाकर के समानता को प्रस्तुत कर रहा था। सिद्धांति ने कहा कि तो तीन तीन अपने आप में ही समान हो रहे हैं, समानता तो है इसकी, उसके लिए नित्यत्व को लाने की आवश्यकता नहीं है वहां पर। हो गया ये पूरा। तो वैश्वानरेष्टे नैमित्तिकत्वाधिकरणम, अगला अधिकरण देखिए सातवां, षष्ट्याश चित्ते नैमित्तिकत्वाधिकरणम, छठी चिति के नैमित्तिकत्व का यह अधिकरण है। चिति जो की जाती है एक दो तीन चार पांच छह ऐसे अभी वर्णन आएगा, तो जो छठी चिति है, पांच चितियां तो नित्य हैं ये मान करके चर्चा चली, जो छठी चिति है ये नित्य है या अनित्य है, नित्य है या नैमित्तिक है, तो इसमें सिद्धांति का पक्ष है कि यह नैमित्तिक है। भाष्य देखिए, अस्ति अग्नि या एवं विद्वान अग्निम चिनुते इति तत्र श्रूयते संवत्सरो वा एनम प्रतिष्ठायै नुदति। जो संवत्सर है वर्ष है ये इसको प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करता है व्यक्ति को, क्या किसको, यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति, जो अग्नि का चयन करके प्रतिष्ठापन को नहीं करता है, तो संवत्सर इसको प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करता है। पंच पूर्वाश्चितयो भवन्ति, पहले वाली पांच चितियां होती हैं, अथ षष्ठीम चितिम चुनते, फिर वो छठी चिति को भी चुनता है। इति, तो पांच चितियां जैसे पहली बार करते हैं तो 1000 ईंटों को लेकर के करते हैं, उन 1000 ईंटों की पांच चितियां होती हैं, मतलब 200-200 की एक होती है, ऐसे करके पांच चिति हो गई। और फिर पीछे भी वर्णन आया था कि दूसरे साल जब करता है तो 2000 को लेकर के करता है, तो 2000 को लेकर के चलता है तब भी पांच ही चितियां होती हैं, तो वो अब 400-400 होती हैं, 400-400 के पांच हो जाते हैं। और फिर 2000 के बाद अगले साल 3000 लेता है, अब उसमें भी पांच ही चितियां होती हैं, उसमें 600-600 हो जाएंगी, 600-600 लेकर के, तो 200-400-600 की एक एक चिति होगी, ऐसा करके वो चलता चला जाता है। तो पांच चितियां पहले हैं और एक चिति फिर बाद में है। अब तत्र संदेह किम, यो अयम नित्य एव अग्नि स एव अयम षट चिति का उच्यते उता एक चिति को नैमित्तिका इति किम प्राप्तम। तो बोले ये जो नित्य अग्नि है, अग्नि चिति जो है वह ही षट चिति कहा जा रहा है, यानी जो पांच वाला है वो पूरा हो गया और ये छठा वाला भी वो उसी को ही कहा जा रहा है, अथवा ये एक चितिक है, एक चितिक मतलब अगला छठवां जो है ये एक है अलग, वो पांच अलग हो गए और ये अलग हो गया तो ये एक अकेला स्वतंत्र, तो उता एक चिति को नैमित्तिका इति, जो छठवां वाला है वो नैमित्तिक है, किम प्राप्तम। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है षट चिति ही पूर्ववत्पाद, ये छह चिति वाला ही है पहले वाला, पहले वाले से जुड़ा हुआ होने से। भाष्य तस्मिन एव नित्य अग्नौ षष्ठी चितिरेषा विधीयते, उसी नित्य अग्नि में छठी चिति का विधान किया जा रहा है। नित्यायाम एव षष्ठ्याम एशो अर्थवाद, नित्य होते हुए ही ये अर्थवाद कथन किया गया। योपि न प्रतिष्ठारह सोपि अनया षष्ठ्या चित्त्या प्रतिष्ठातुम अर्हति इति चिति प्रशंसा। तो जो पांच चिति को करने पर भी जो प्रतिष्ठित नहीं हो पाया है तो वो छठी चिति करके प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ये उसकी प्रशंसा की गई है, अर्थवाद है, चिति की प्रशंसा है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है किमर्थम एवं वर्ण्यते, ये क्यों वर्णन किया जा रहा है। पूर्व पक्षी कहता है ये आप कैसे सिद्ध करोगे, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो। तो पूर्व पक्षी कहता है षष्ठी शब्द श्रवणात, या षष्ठी शब्द पढ़ा गया है और षण्णाम ही पूर्णी षष्ठी, षष्ठी जो है ये पूर्ण प्रत्यय से होती है तो पूरा करने वाली होती है। छह और छठा दोनों में अंतर हो गया, छह तो एक ही होगा बस वो, और छठा है तो एक लेकिन पांच को पूरा करने वाला, पांच के साथ साथ जुड़ करके है, तो इसलिए कह रहा है कि षष्ठ्याम ही पूर्णी षष्ठी, एकस्याम ही चितौ षष्ठी शब्दों न सामंजस्य न स्यात्। अगर इसको आप अकेला मानोगे तो ये षष्ठ शब्द जो है ये संगत नहीं लगेगा यहां पर। तस्मात् षट चिति को अग्निर नित्य इति, ये षट्चितिक है तो पहले वाले से जुड़ा हुआ है वो नित्य था तो ये भी नित्य होगा। अगला सूत्र 15वां पूर्व पक्षी का ये, ताभिश्च तुल्य संख्यानात, बोले उनके साथ में समान संख्या वाला इसका कथन किया गया है, यानी उनकी भी एक एक करके एक दो तीन चार पांच कुछ वर्णन आए हैं, इस छठे का भी उसके साथ साथ ही उसी शैली में आगे वर्णन किया गया, इसलिए ये एक ही है, सब नित्य ही है। तो ताभिश्च पूर्वाभिश तस्याः तुल्यवत प्रसंख्यानम भवति, उन पूर्व वाली यानी पांच के साथ में इसका भी वर्णन मिलता है। कथम, बोले इयम वाव प्रथमा चिति, ये ही पहली चिति है, इयम मतलब ये पृथ्वी के लिए कहा जा रहा है, ये पृथ्वी पहली चिति है। और औषधय है पुरुषम, और जो औषधियां वनस्पतियां हैं ये पुरुष के समान यानी मिट्टी के समान है। पुरुष का मतलब हुआ कि जो दो ईंटों के बीच में जोड़ने के लिए लगाया जाता है मिट्टी, वो पुरुष कहलाता है, क्योंकि चिति करते हैं तो केवल ईंटें ही तो नहीं रखते, उसको बीच में जोड़ने के लिए जैसे दीवार में हम लगाते हैं आजकल सीमेंट आदि बजरी, तो वो मिट्टी से भी पहले करते ही थे, चिकनी मिट्टी से आज भी बनते हैं, तो वो पुरुष मतलब बीच की मिट्टी है। तो पृथ्वी तो चिति हो गई और औषधियां उसका पुरुष हो गया। दूसरा अंतरिक्षम, अंतरिक्षम ये दीर्घिकार है, यहां पर मीमांसा कोश में यहां पर अंतरिक्षम ह्रस्वीकार उन्होंने कहा है, लेकिन अंतरिक्षम भी पाठ चलता है। अंतरिक्षम वाव द्वितीय चिति, अंतरिक्ष द्वितीय चिति हो गई, और उसमें पुरुष क्या है, वयांसी पुरुषम, जो पक्षी उड़ते हैं वो उसके पुरुष हो गए, ये परिकल्पना है वहां पर। आगे असौ वाव तृतीय चिति, असौ वो दूर के लिए कहा जा रहा है, यानी सूर्य, सूर्य जो है वो तृतीय चिति है, और नक्षत्राणी पुरुषम, और सूर्य के ऊपर जो तारे रहते हैं यानी ऊपर ऊपर, और वो उसकी उसके पुरुष हो गए नक्षत्राणी पुरुषम। यज्ञो वाव चतुर्थी चिति, और ये जो यज्ञ है ये चौथी चिति है, और दक्षिणा पुरुषम, दक्षिणा उसमें पुरुष का काम करता है कि एक चिति के बाद में अगर दूसरी चिति लगानी हो तो बीच में पुरुष चाहिए, दक्षिणा चाहिए, नहीं तो वो यज्ञ जो आयुष्मान होते हैं वो दक्षिणा फिर आयुष्मान जो आता है ना इसके अंदर कि कौन किससे आयुष्मान होता है, तो यज्ञ आयुष्मान होते हैं किससे, दक्षिणा भी, दक्षिणाओं के द्वारा वो आयुष्मान होते हैं, यानी दक्षिणा हो तो यज्ञ आदि लंबे चलते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। तो ये भी वो पुरुष का ही काम करता है कि एक चिति के बाद दूसरी चिति आए उसके लिए पुरुष चाहिए, नहीं तो अगली चिति नहीं हो पाएगी, टिक नहीं होगी। तो दक्षिणा पुरुषम यजमानो वा वह पंचमी चिति, और यजमान जो होता है वो खुद उसका वो व्यक्ति जो है वो पांचवी चिति है, और उसका पुरुष क्या है, प्रजा पुरुषम, उसकी संतान उसका पुरुष है, फिर आगे बढ़ेगा उससे। और संवत्सरो वाव षष्ठी चिति, ये वर्ष जो है षष्ठी चिति है, और ऋतवः पुरुषम, ऋतुएं जो है इसमें ये पुरुष का काम करती हैं। तो ये जो छह का वर्णन किया गया तो ये छठे का वर्णन भी इनके साथ साथ किया गया, इससे पता लगता है कि सब एक ही है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है। तुल्यानाम च तुल्यवत अनुक्रमणम भवति, जो तुल्य होते हैं उनका तुल्यों के साथ ही अनुक्रमण यानी वर्णन, अनुक्रमणम वर्णन या क्रम से कथन होता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा देवा ऋषयो गंधर्वास्ते अन्यथा आसन, ये वाक्य मिलता है कि देव ऋषि और गंधर्व एक और थे, और असुरा रक्षांसी पिशाचा ते अन्यथा आसन, असुर राक्षस पिशाच वो एक तरफ थे, यानी ये जो तीन तीन का वर्णन किया गया, मतलब ये कुछ एक जैसे थे तभी तो वर्णन किया गया, तो इसका भी छठे वाले का इनके साथ वर्णन किया गया। तो तुल्य बच्चा अमुषाम चितीनाम अनुक्रमणम अनया षष्ट्या, ये जो छठा है इसके साथ में इन चितियों का, अमुषाम चितीना मतलब इन पांच चितियों का अनुक्रमण जो है इस छठी के साथ में है। तस्मात एतया तत्तुल्यया भवितव्यम, तो इसके द्वारा उनके समान होना चाहिए यानी नित्य होना चाहिए। यदि च यस्मिन एव क्रतौ ताहा तस्मिन एव एषा, तो जिस क्रतु में ये पांच हैं उसी में ही ये एषा मतलब छठी है, तथा एताभिस तुल्या, तब इसके तुल्य होती है। तस्मादपि स एव नित्यो अग्नि षट चितिका इति, इसलिए छठे चिति वाला वही नित्य अग्नि स्वीकार करना चाहिए। 16वां सूत्र, पूर्व पक्षी और कह रहा है अर्थवादोपपत्तेश्च, बोले इसी से ऐसा छठा उसको नित्य मानने पर, उसी से जुड़ा हुआ मानने पर ही अर्थवाद भी संगत होगा। एक और वचन दे रहे हैं, अर्थवादश्च भवति षट चितयो भवन्ति, छह चितियां होती हैं, षट पुरुषाणि छह पुरुष होते हैं, तानी द्वादश संपत्यन्ते, ये मिलकर के 12 हो जाते हैं। तो द्वादश मासा संवत्सर, और संवत्सर है 12 महीने वाला होता है, और संवत्सर एव प्रतिष्ठति, और संवत्सर में ही ये प्रतिष्ठित होता है। तो ये जो 6 और 6 मिलकर के 12 किया गया है, और 12 का संवत्सर से है, तो अगर आप छठी चिति को और छठे पुरुष को यहां नहीं जोड़ोगे तो 10 ही बनेगा, 12 नहीं बन पाएगा। तद एक चितिके अग्नौ न सामंजस्येन वचनम भवती। अगर इसको एक चितिक को अलग मानेंगे तो ये संगत नहीं बन पाएगा। तस्मात नित्य एव षट चितिका, इसलिए नित्य ही होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहे हैं एक चितिर्वा स्याद अपवृत्ते ही चोद्यते निमित्तेन, नहीं ये एक ही चितिक हो, क्योंकि अपवृत्ते ही उस याग के हो जाने पर चोद्यते ये कथन किया जा रहा है निमित्तेन, निमित्त के द्वारा। याग पूरा हो चुका है और अब वो प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो फिर ये छठे से करके करे, ये निमित्त भी वहां पर है। तो याग पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है। एक चितिर्वा नैमित्तिक कह सियात, ये एक चिति छठी नैमित्तिक होगी और अकेली होगी। कुतः अपवृत्ते ही यागे चोद्यते, पूर्व के पूर्ण होने पर ही, याग के पूर्ण होने पर ही ये कथन किया जाता है। अप्रतिष्ठया निमित्तेन, अप्रतिष्ठा इस निमित्त के द्वारा। यो न प्रतिष्ठती तस्य ईशा चितिरुच्यते नैमित्तिकी, जो जिस जो प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है उसके लिए ये चिति नैमित्तिक कही जाती है। सा न नित्या भवितुम अर्हति, वो नित्य नहीं हो सकती। अपि च अपवृत्ते यागे चोद्यते सा, और याग के परिपूर्ण होने पर वो कही जाती है। न वर्तमाने भवितुम अर्हति, याग जब चल रहा है उस समय ये छठी चिति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तब तक यही नहीं पता लगेगा कि प्रतिष्ठित हुआ है या नहीं हुआ है। प्रतिष्ठा तो तब होगी जब पूरा पांच कटके और पूरा याग कर लिया, उसके बाद में होगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु चित्वा इति चयने निवृत्ते न यागे, बोले आप पूरा करके जो कह रहे हो पांच के, तो ये तो चिति का बात है, याग की बात थोड़ ना है। तो ननु चित्वा इति चयने, चित्वा शब्द जो है वो चयन अर्थ में है, चयने निवृत्ते न यागे, याग के निवृत्त होने पर नहीं है चित्वा का मतलब, शब्दार्थ बहुत कराता है। तो सिद्धांति कह रहे उच्चते नई तत् पदार्थे निर्वृत्ते चित्वा इति, तो चित्वा इति ये जो पदार्थ नई तत् पदार्थे मतलब चयन इस पदार्थ के निवृत्त होने पर ये चित्वा है, ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। बोले किम तरही, बोले वाक्य अर्थ है, इसमें वाक्य का अर्थ जुड़ रहा है। अग्निम चित्वा इति, अग्नि का चयन करके, और अग्नि का चयन कैसे होता है पीछे भी आया था, अग्नेश चयनेन अर्थम अभिनिर्वर्ते इति, अग्नि के चयन से अर्थ को पूरा करके, कर्म को पूरा करके। और कृते च यागे चयनेन अग्निरर्थो निर्वर्तितो भवति नान्यथा, और याग के कर लेने पर ही चयन के द्वारा अग्नि का प्रयोजन पूरा किया जाता है, नहीं तो नहीं होगा। षष्ठी शब्दश्च, और जो ये छठी षष्ठी शब्द है, पंच पूर्वाभिश्चितयः उक्ताः, पहले पांच चितियां कही गई, ता अपेक्ष अवकल्पिष्यते, उसकी अपेक्षा करते हुए छठा शब्द षष्ठ शब्द कल्पित कर लिया जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा था कि छठा का प्रयोजन क्या है, नित्यता उसके साथ जोड़ने के लिए। बोले छठे का संबंध तो हम इसको नैमित्तिक और अनित्य मानते हुए भी छठे का जोड़ सकते हैं पांच के साथ में अपेक्षा से कथन करके। तस्मात निर्वृत्ते याग इत्युच्यते, इसलिए याग के हो जाने पर यह कहा जाता है। तस्मात वचनात एक चितिर अग्नि, इसलिए वचन से ये एक चितिक अग्नि है। और बात कह रहा है सिद्धांती 18वां सूत्र, विप्रतिषेधात ताभि समान संख्यत्वम, और विप्रतिषेध होने से, विप्रतिषेध यहां पर ये दो चीजों के अंदर मान रहे हैं, तो ताभि पांच से समान संख्यत्वम, उसके साथ जुड़ते हुए इसकी समान संख्या हो जाएगी और उससे अर्थवाद होगा। भाष्य देखिए, द्वयो सूत्रयो इदम उत्तरम, दो सूत्रों का उत्तर यहां पर दिया जा रहा है। दो सूत्र का मतलब है 15वें और 16वें का उत्तर दिया जा रहा है, उसी को उल्लेख है। ताभिश्च तुल्य संख्यानात, ये तुल्य संख्यानात ये सूत्र हो गया 15वां, और अर्थवादोपपत्तेश्च ये 16वां सूत्र हो गया, दोनों का उल्लेख किया। इन दोनों का उत्तर यहां इस सूत्र में दिया जा रहा है। ताभिर नित्याभि समान संख्यत्वम भविष्यति, उन नित्यों के साथ समान संख्या वाला हो जाएगा। अर्थवादश्च उपपद्यते, अर्थवाद भी उपपन्न हो जाएगा, संगत होगा। तो पंच पूर्वाश्चितयो भवन्ति, पांच चितियां होती हैं। या भी रसौ चितिर चितिभिर न प्रतिष्ठति, जिन उन पांच के द्वारा ये प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। अथ इयम षष्ठी प्रतिष्ठार्थम इति, तो ऐसे में ये छठी चिति है जो प्रतिष्ठा के लिए है, ये छठे को जोड़ दिया उससे। ताश्च सपुरीशा अपेक्ष, अपेक्षा कर लेना इसको, अपेक्षा द्वादशत्वेन संस्तवो भविष्यति, और ये जो छह हैं ये पुरुष की अपेक्षा करते हुए द्वादश इस संख्या से इसकी स्तुति संस्तव हो जाएगा। विप्रतिषेधात एकस्य षट संख्याया द्वादश संख्यायाश्च इति, और इसका षट छह की संख्या से द्वादश संख्या से इसका विप्रतिषेध होने से, क्योंकि इसको 6 को और 12 को तो हम जोड़ नहीं सकते, वहां तो आप जोड़ रहे हो तो 6 जोड़ रहे हो और यहां पर आप बता रहे हो तो 12 बता रहे हो, 12 संख्या को बताया ना इसने, तो 12 को भी तो जोड़ा है ना वहां पर 6 को मान करके, तो 6 को कहा तो ये भी तो 6 जोड़ी है आपने, 12 जोड़ी है। और अतुल्यानाम अपि तुल्यवत अनुक्रमणम भवति, तो बोले कई बार जो अतुल्य होते हैं उनका भी एक साथ कथन होता ही है, ये कोई नियम नहीं है कि हमेशा तुल्य वालों को ही साथ साथ में पढ़ा जाता हो, जैसे वो देव और राक्षस आदि को अलग अलग पढ़ा, तो ऐसे कोई तुल्यों का ही साथ साथ हो ऐसा नहीं, अतुल्यों का भी होता है, उसके लिए उदाहरण दिया। यानी कोई वो नियम नहीं है, उसके आधार पर आप कोई नियम नहीं बना सकते हो। यथा देवा मनुष्याः पितरस ते अन्यथा आसन, तो यहां पर देखो देव मनुष्य और पितर, यहां पर मनुष्य और पितर भी लिख दिए, वहां पर तो देव देव कहे गए थे, ये जो देवा ऋषयो गंधर्वा ये देवों के अंतर्गत आते हैं, और यहां पर देव के साथ मनुष्य और पितर भी दूसरे, ये भी एक तरफ कहे गए, यानी भिन्न भिन्न होते हुए भी इनको एक तरफ कहा गया है। तो इस प्रकार षष्ठियाश्चिते नैमित्तिकत्वाधिकरणम, ये छठी चिति का नैमित्तिकत्व कहा गया, ये नित्य नहीं है। तो पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोत ओ सभी कुछ सतर्क हुआ था। ओम शिवाय।